Now the evening has come to a close, and I've had my last dance with you. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλα ο Καραμαγκιόλη. Music to hear, well, yes, the music sadly. Music has to be well performed. Tell me how to hear the music never. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σου πει μια ιστορία για κάποιους που επιμένουν εδώ γύρω να κυνηγάνε ότι χάνεται γρήγορα. Ναπολέον Λαπαθιώτης. Λυπήσου εκείνους που πονούν, όχι με τον ανώφελο ίκτο του έχοντος, αλλά με τη συμπόνια όσων συμπάσχουν. Λυπήσου εκείνους που πονούν, βουβάκια ανώφελα για κάτι, και παίρνουν για να λησμονούν τη ζωή κάποιο άθλιο μονοπάτι. Λυπήσου αυτούς που έχουν χαθεί μες στη θλιμμένη ύπαρξή μας και γίναν ένιγμα βαθύ, μια και δεν είναι μεταξύ μας. Λυπήσου, είπε και χαμογέλασε. Όλοι για κάτι πονάνε. Άλλοι το κυνηγάνε μια ζωή, κι άλλοι ξεχνούν, κι άλλοι κρύβουν πως τιμούνται. Όταν κάτι επαναφέρει την απώλεια στη μνήμη καθαρά, τότε σκύβουν και με κρυπτικούς τρόπους απευθύνονται σε ό,τι δεν είναι πια ανάμεσά μας. Μπας και γυρίσει, σίγουρα μπας και το ξαναζήσουν όπως τότε. Όποιος θυμάται, πονάει όσο και αυτός που προσπαθεί να ξεχάσει. Κι αυτόν που αναπολύ τα περασμένα του λυπήσου, μα όμως ακόμα πιο πολύ τις ώρες της βαθιάς σιωπή σου. Λυπήσου αυτούς που μια φορά με φτερά ζούσαν και τα χάνουν, και δεν τους μένει άλλη χαρά παρά η χαρά πως θα πεθάνουν. Δειλινό ζωής, όλο και εντός μου λιγοστεύεις, λαχτάρα της ζωής, καθώς το λάδι σώνεται στο λίχνο και χαμηλώνει αργά το φως. Από τον ίδιο εαυτό μου σαν να έχω πια αποξενωθεί. Τα ποδημητικά φτερά μου έχουν για πάντα διπλωθεί. Γυναίκες, όνειρα, ταξίδια τώρα απ' τη μνήμη μου περνούν, όπως τραγούδια μες τη νύχτα που όλο αλλαργεύουνε και σβούν. Σα σε κατόφλι καθισμένος, κοιτώ με μάτια ξεχασμένα, σιγά να πέφτει το σκοτάδι και όλα τα γύρω και σε μένα. Κώστα Ουράνη. Amsterdam, the 1st of June, 1992. Dear Eric, yesterday evening I came home late, and I went to the Shell for the videotapes. I saw the tape of Geneva, March 31, 1984, the day we went to the fountain, Flavia. Κάνουμε όταν απειλή μας περιτριγυρίζει και ένας επικείμενος φόβος έχει εγκατασταθεί εδώ. Τότε θυμάσαι. Remember you said you wanted a photograph It's four of us. We watched the fountain. And we walked in Geneva. Around a Russian church. With the golden onions. We saw a guitar in the window. It was great. Like a Picasso painting. Νομίζω πως αν ψάξουμε τα σκορπισμένα κομμάτια του θα γίνει πιο αληθινή η στεναχώρια για αυτό το κολλιέ που έσπασε, είπες. Now frame by frame the water fell from the fountain. Today your necklace is broken. The string of pearls. The gallery of portraits. The women. Moment of a summer's day. Μπορεί να μας χωρίσει για πάντα, με πολύ θυμό που θα διαρκέσει για χρόνια, επέμεινε στο τελευταίο σου βιβλίο. Αγαπητέ κύριε Τόμας Μαν, για τα γενέθλιά σας λαμβάνετε πληθώρα επιστολών. Εγώ θέλω μονάχα να σας γνέψω από μακριά και να σας πω ότι σας σκέπτομαι. Ο πατέρας του πατέρα μου έζησε μέχρι τα 95 του χρόνια και θα ήταν κρίμα αν είχε ζήσει έστω και ένα χρόνο λιγότερο. Και για σας μου φαίνεται απολύτως ταιριαστή μια ηλικία πατριαρχική. Αν και υπό άστρα πιο φιλικά από αυτά που φαίνεται ότι σας φωτίζουν επί του παρόντος. Πάντως έχουμε ακόμα ειρήνη και αν φανταστεί κανείς πως θα ήταν ο κόσμος και η ζωή μας αν αύριο ξεσπούσε πόλεμος, τότε εκτιμά ακόμα και μια ειρήνη τόσο ζαρωμένη και μαραμένη σαν και αυτή που έχουμε σήμερα. Αμφότεροι ευχόμαστε σε εσάς και σε εμάς να συνεχίσετε να υφαίνετε τη ζωή σας και τους εξαίσιους ιστούς σας πέρα από τις δυσκολίες τούτων των καιρών και να εξακολουθήσετε να τρέφετε φιλικά αισθήματα για μας. Με εγκάρδιους χαιρετισμούς και στην κυρία σας, δική σας, Ερμανέσε και Νίνο Νέσε. Frage nicht, ich darf nicht fragen, denn du hast mir gesagt, frage nicht, aber kaum höre ich deinen Wagen, denke ich, sagen oder nicht sagen, sie hat alles auf dem Gesicht. Emily Dickinson. Είναι μια κλίση του φωτός, απόγευμα χειμερινό, που μας συνθλίβει σαν σκοπός από καθεδρικό ναό. Glaubst du denn, dass nur der Mund spricht? Augen sind wie Fensterglas, durch alle Fenster sieht man immer, schließt du die Augen, ist es schlimmer, meine Augen hören etwas, etwas anderes, meine Ohren. Für Schmerzen bin ich denn geboren. Και μας πληγώνει με τον πόνο των ουρανών, μα δεν θα βρούμε σημάδι, ένα ρήγμα μόνο. Lass mein Gesicht am Fenster lass. Die Sonne darf jetzt nicht mehr scheinen. Es regnet, sagt das Fensterglas. Es sagt nur, was es denkt. Lass uns zusammen weinen. Μα δεν θα βρούμε σημάδι, ένα ρήγμα μόνο σ' ό,τι θελήσουμε να πούμε. Zusammen weinen. Καμιά δεν παίρνει διδαχή, είναι σφραγίδα και είναι πέρας. Μια συμφορά βασιλική που μας τη στέλνει ο εθέρας. Την αφουγκράζεται ο τόπος με όλη την άπνευση στη σκιά του, και ύστερα φεύγει και είναι όπως μάκρος στην όψη του θανάτου. Έμιλι Ντίκινσον. Με πόσα δάκρυα δεν τη ρώτησα και μείνε πάλι σιωπηλή. Μπήκα στο επόμενο ταξί σαν νεκρός για να την δω εκεί στο σπίτι του εμπρός. Να την δω εκεί στο σπίτι του εμπρός, να κατεβαίνει βιαστική. Διψούσα της ψυχής της το άνοιγμα, μα είδα της φρίκης το στριπτής του κοριτσιού μου το ομοίωμα. Να αφήνει εκείνο το σημείωμα. Να αφήνει εκείνο το σημείωμα στου αμαξιού του το παρμπρίς. Με το κραγιόν σε ένα χαρτάκι τώρα τι ρέχει από κρυά. Όπως απόψε πλάι στο τζάκι που ακούω τα απέναντι χωριά. Με το κραγιόν σε ένα χαρατάκι επαναλάμβανα διαρκώς όπως κολλάει το δισκάκι, όπως κολλάει ένα σκοπό. Και ζητούσα αυτόν τον λέξεο το άλικο στόμα να ανοιχτεί στα σκοτεινά του να κατέβαινα στο αιώνιο δράμα να επενέβαινα στο αιώνιο δράμα να επενέβαινα πιο ψυγημένα να παιχτεί. Διονύση Καψάλη. Αγάπησε τον κόσμο, τα φθαρτά πράγματα της ζωής, το θόρυβό της, το ήσυχο φως πάνω στα γλυπτά σώματα που του χάρισε η νεότης, πλασμένα για να δίνουν ειδονή. Δεν έφυγε ποτέ. Πάντα γυρνούσε στην πόλη αυτή που γύρω του γερνούσε, στην πόλη αυτή που της έδωσε πνοή. Και με τα σήμαντα γελάει. Τα χρόνια φύγαν μα η γιορτή διαρκεί. Εγώ το ξέχασα εκείνο εκεί. Ένας καθρέφτης και ένα γέλιο μου αρκεί. Κρίμα που δεν το συζητάει. άλλαξε τη ζωή του στα γραπτά. Τελειώνει το ποίημα «Πόλη» ο Διονύσης Καψάλης. Όποιος αγάπησε τον κόσμο και τα φθαρτά πράγματα της ζωής, ξέρει πρώτος από όλους πώς αγαπάς το φόβο σου και πώς τον κάνεις δύναμη για να προχωρήσεις. Κάποτε κάτι πελώρια πλοία, Port Said, Αλεξάνδρεια, Ισμαηλία, όλο κοράλινα κοσμήματα, σχοινιά ευαίνινους ιστούς, με ταξωτά πανιά. Πλοία θεσπέσια γεμάτα θησαυρούς, λεπτά γυαλιά, φαγέντσες, κεραμούς αυρούς, απ' τις μεγάλες αγορές της φαντασίας, απ' τα νερά των Ινδιών και της Ασίας. Φθάνουν και πλέουν στα δικά μας τα νερά, σαν οπτασίες άειλες, σαν όνειρα. Με τις πολύχρωμες σημαίες ανοιγμένες και στους δικούς μας τους στενόχωρους λιμένες δε σταματούν. Ήρεμα μεγαλοπρεπώς απομακρύνονται και φεύγουν διαπαντός. Δόξα στην πλώρη τους και άνεμο στην πρίμνη. Και από το πέρασμά τους τίποτα δε μένει. Μόνο ένας ήχος νοερός σαν μουσική που στην ανάμνησή μας μέσα κατοικεί. Διονύσης Καψάλης. To tell you something, you may just disagree, but all this time if you're in need of assistance, hold on to me. I'll help you. εποχή που διάβαζα μανιωδώς βιογραφίες, είπε. Τότε κατάλαβα πως οι ζωές των ποιητών γίνονται κάποτε ολόιδιες. Με άλλα γεγονότα, άλλες διάρκειες και άλλες συμπτώσεις, αλλά πάντα στο τέλος ίδιες μοιάζουν. Δεν πέρασα το θάνατο να πάρω και μου έκανε εκείνος την τιμή. Στην άμαξα καθίσαμε μονάχα εμείς και με τα θάνατον ζωή. Βραδύναμε. Εκείνος δεν βιαζόταν και εγώ από τα έργα και τους κόπους και από την ανάπαυλά μου είχα πλέον παραιτηθεί για τους καλούς του τρόπους. Πέρασαμε εκεί που τα παιδιά στο διάλειμμα παλεύαν του σχολείου. Πέρασαμε τα ατενή σπαρτά και πέρα από τη δύση του ηλίου και ο ήλιος μας προσπέρασε. Τη δρόσος έφερνε παγωνιά και ανατριχύλα. Αράχνησε χαφόρεμα και τούλι γύρω στους ώμους που έτρεμαν σαν φύλλα. Σταθήκαμε μπροστά σε κάποιο σπίτι που έμοιαζε με εξόγκωμα στη γη. Μόλις που διακρινόταν η σκεπή του, το γησωμά του έμπαινε στη γη. Πάει καιρός πολύ, μα εκείνη η μέρα μοιάζει πολύ μακρύτερη για μένα, που κοίταξα και είδα των αλόγων στραμμένα τα κεφάλια στους αιώνες. Μήτε σε απέκτησα, μήτε θα σε αποκτήσω ποτέ θαρώ. Μερικά λόγια, ένα πλησίασμα όπως τον πάρα προχθές και τίποτε άλλο. Είναι, δεν λέγω, λύπη, αλλά εμείς της τέχνης, κάποτε με ένταση του νου και βέβαια μόνο για λίγη ώρα, δημιουργούμε ειδονήν η οποία σχεδόν σαν υλική φαντάζει. Έτσι στον μπαρ προχθές, βοηθώντας κιόλας πολύ ο εσπλαχνικός αλκοολισμός, είχα μισή ώρα τέλεια ερωτική. Ίσως τα πιο πολλά να τα φαντάστηκε, μα είναι σαν να τάζεσαι κι αυτά. Πέρασαν χρόνια κι όμως δεν κουράστηκε και κράτησε τα μάτια του ανοιχτά μέσα στην άγρυπνη ζωή, τη μετρημένη. Απόψε ανάβει με το νου του ένα φανό, φάρο της νύχτας μακρινό που περιμένει να δοξαστεί ο έρωτας των αφανών. Διονύσης Καψάλης. Έτσι στο μπαρ προχθές, βοηθώντας κιόλας πολύ ο εσπλαχνικός αλκοολισμός, είχα μισή ώρα τέλεια ερωτική. Και το κατάλαβες με φαίνεται, και είναι κάτι περισσότερον επίτηδες. Ήταν πολύ ανάγκη αυτό, γιατί μόλι την φαντασία και με το μάγο ενόπνευμα χρειάζονταν να βλέπω και τα χείλη σου, χρειάζονταν να είναι το σώμα σου κοντά. Καπαπή Καβάφης. Στάθηκε πάντα ειλικρινής και δούλεψε χρόνια και χρόνια. Τα ενδάλματα της Ιδονής, τα εφήμερα και τα αιώνια, τη λατρεμένη πολιτεία δεν του τα χάρισε κανείς. Τα πλάσε μόνος του με κόπο. Τους έδωσε καιρό και τόπο και της ψυχής του την υγεία. Κι ήταν ολόφωτα δικά του, ήτανε χρήσμα και ευλογία, πείσμα σε πείσμα του θανάτου. Ιωνίσης Καψάλης. Υπάρχει τόπος. Πάντα η ίδια πόλη θα είναι. Οι δρόμοι της θα σε μεθάνε όπου κι αν βγεις. Στο Ράμλι, στην Ιμπραϊμία, στα καφενεία, στην πλατεία Μοχαμετάλη, στο Κάιτ Μπέι και στο Αμφούσι, μόλο το ανθρώπινο λεφούσι, και ως την κορνής που θα κοιτάς και θα πληθαίνει η θάλασσα. سهرنا من وقت بناجي خيالك من قبك وانا كتم غرامي وغرامي هلكني ولا عندي لا اب ولا ام ولا عم اشكيله نار حبك كذا بلثاني ثالثة και θα ανασένει μαυιά μεγάλη. Στο Κάμπο Τσέζαρε, στο Σάτμπι, γιορτάζει η πόλη σου και λάμπει για σένα πάντα. Ρωμνοί, Αρμένοι, Μαλτέζοι πηγαίνουν έρχονται και παίζει μακριά μια μπάντα. Ιωνίσης Καψάλης. ابعت مراسيل واكتب جوابات اشكيلك واتذلل ستة وصبرة وراضية بأحوالك من الأول وأنا كاتمة غرامي وغرامي هلكني وافديك بحياتي وروحي وأهلي ومالي ولا تسأل روحي وقلبي وجسمي وعقلي وجمالي في يدك محتار اعمل لك ايه في دلالك وفي صدك ليه اخبي غرامي وغرامي هلكني اشكي وابكي واحكي بلكي يا غزالي يلين قلبك سان سوماتا اوريا نكرون που δεν εγέρασαν και τα κλείσαν με δάκρυα σε μαυσολείο λαμπρό με ρόδα στο κεφάλι και στα πόδια για σεμνά. Έτσι οι επιθυμίες μοιάζουν που επέρασαν χωρίς να εκπληρωθούν, χωρίς να αξιωθεί καμιά της ειδονής μια νύχτα ή ένα πρωί της φεγγερό. Κάπα πει Καβάφης. Μην πότακ Σαχράνα μην ουάκτη πανάκι χαϊάλακ Μην αδακ Βάνα κατ μαγαράμι Ουγαράμι χαλικνί ولا عندي لا اب ولا ام ولا عم اشكيله نار حبك Γλυκιά η ζωή σταθερά πια, φίλοι μου, τότε που αγαπούσα. Δεν με είχε βρει ακόμα η μούσα και ο έρωτας με είχε σύρει πολύ μακριά από το μισήρι, το χρό ωραίο μας μισήρι, τη φτωχική μας αραπιά. Γλυκιά ζωή σταθερά πια και νύχτες του ξενοδοχείου που τρίγησα κι εγώ του θείου έρωτα λίγο από τη γύρη και άφησα να με παρασύρει τόσο μακριά από το μισήρι, μα τώρα δεν θυμάμαι πια. Διονύσης Καψάλης. Αστράφτη το σπαθί του χαβαλάρι σαν τη φωτιά. Σαν φωτιά. Τα σίδερα λυγίζουν και σπαράζονται τα κορμιά. Τα κορμιά. Και αρπάζει τη σειρά. Και αρπάζει τη σειρά. Κι όλες λένε αλλά χαλά. Αγαπημένες ώρες του καλοκαιριού, στα αληθινά τα καλοκαίρια της Αιγύπτου, όταν ο ήλιος τριαμβεύει στον εθέρα και λιώνει ο χρόνος στην παλάμη του χεριού. Αγαπημένα καλοκαίρια της Αιγύπτου, με ήλιο κατακόρυφο τα μεσημέρια και εξαντλημένες αυγουστιάτικες βραδιές, με τα φεγγάρια, τις βαθιές αστροφεγγές και με την πυλήνη κανάτα στο περβάζι. Διονύσης Καψάλης. Δρέμουν την οργή του πασά. μαζί του χαβαλάρι σαν τη φωτιά. Από μια. Τα σύνερα λυγίζουν και σπαράζονται τα κορμιά. Από μια. Και αρπάζει τη σειρά. Και αρπάζει τη σειρά. Κι όλες λένε αλλά χαλά. Κάπαπη Καβάφη. Κάθομαι και ρεμβάζω. Επιθυμίες και σθήσεις εκόμισε στην τέχνη. Κάτι μισοειδωμένα, πρόσωπα ή γραμμές. Ερώτων ατελών, κάτι αβέβαιες μνήμες. Ας αφαιθώ σ' αυτήν. Ξέρει να σχηματίσει μόρφην της καλονής. Σχεδόν ανεπαισθήτως των βίων συμπληρούσα. Συνδυάζουσα εντυπώσεις, συνδυάζουσα τις μέρες. Διονύση Καψάλη. Στην είσοδο η βιβλιοθήκη, βαριά, μεγάλη από μαόνι. Ο δρόμος και το σαλόνι και ο υπηρέτης που σου γνέφει. Περάστε, η νύχτα σας ανήκει. Κεριά και λάμπες πετρελαίου, ο καναπές δύο πολυθρόνες ξεθοριασμένες. Οι αιώνες σαν ένας φίλος που επιστρέφει για να σου πει μια ιστορία. Χαλιά και πολυκυρισμένα υφάσματα μπουχάρας με ένα μπαλιό καθρέφτη στο σκοτάδι. Πιο πίσω η φωτογραφία με τη Χαρίκλια Φωτιάδη. Κεριά και λάμπες πετρελαίου και τα παράθυρα κλειστά. Ζάκια σκαλιστά με κολονάκια από σεντέφι, ουίσκι, ούζο και μαστίχα και μια κανάτα με νερό. Μέσα στο φως το αμυδρό, στις βελουδένιες πολυθρόνες, πως θα κυλήσουν οι αιώνες. Ω ναι, η νύχτα σας ανήκει. Διονύσης Καψάλης, στον τάφο του Καβάφη. Το γύρασμα του σώματος και της μορφής μου είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι. Δεν έχω εγκαρτέρηση καμιά. Εισέ προστρέχω, τέχνη της ποιήσεως, που κάπως ξέρεις από φάρμακα. Νάρκης του άλγους δοκιμές, εν φαντασία και λόγο. Είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι. φάρμακα σου φέρε τέχνη της ποιήσεως που κάμνουνε για λίγο να μην νιώθετε η πληγή. Κάθομαι και κοιτάζω έτσι πολύ ώρα και μες στην τέχνη πάλι ξεκουράζομαι από τη δούλεψή της. Καπαπικά βάφης. Τα φύλαξε προσεκτικά σε ένα ντοσιέ, εκείνα που ποτέ δεν δημοσίευσε. Χαραπτά του ημιτελή και άλλα κρυμμένα που δεν τα είχε δείξει σε κανένα. «Μπορούν να μείνουν», είχε γράψει πάνω, διάβαζε «να τα βρουν αφού πεθάνω». Όχι για δημοσίευση, αλλά μπορούν εδώ να μείνουν, στο ντοσιέ, να αργοπορούν σαν ατελείς χρησμοί μαζί με τ' άλλα. Ίσκυσε φωταγωγημένη σάλα. Να κρύβονται, να κλέβουν σημασία μέσα στου χρόνου την ευθερεσία. Όχι αιώνια, τι λόγος, μα όσο ζει η τέχνη αυτή και το παλιό της μαγαζί. Διονύσης Καψάλης. Είναι ένας γέρνος, εξυντημένος και κυρτός, ακατεμένος από τα χρόνια και από καταχρήσεις. Σιγά βαδίζοντας διαβαίνει το σοκάκι. Κι όμως αν μπει στο σπίτι του να κρύψει τα χάλια και τα γυρατιά του, μελετά το μερτικό που έχει ακόμη αυτός στα νιάτα. Έφηβοι τώρα τους δικούς του στίχους λένε. Στα μάτια των τα ζωηρά περνούν οι οπτασίες του. Το υγιές ειδονικό μυαλό των, η εύγραμμη σφιχτοδεμένη σάρκα των, με την δική του έκφανση του ωραίου συγκινούνται. I've got to say that love is cruel, and no one is there when you need them. But in the days when I was a fool, I had to be with you. The days are gone and I'm here without you, and I need to tell you no one has ever been most precious to me. It's been a long time since I realized my life was in your hands, and now it seems it's just a matter of time. You think you've been a simple-minded person in this situation. I'll you've said and things you've done can only make me wonder why for you was so unlike them all I thought you'd always be. It's a crime. Now I think I know some more. For what's come right now is my time. It's been a long time since I realized my life was in your hands. And now it seems it's just a matter of time. Δεν έχει όρεξη απόψε. Τα χαρτιά τα άκλεισε, τα άφησε στο πλάι. Τι να πει? Πόσο λιγόστεψε το φως. Τα γερατιά βαρύναν πάνω στην καρδιά του σαν ντροπή και ως απόθυσε χωρίς να τα αποκτήσει. Τώρα πεθύμισε να βγει, να περπατήσει. Μέσα στην πόλη που αγάπησε να πάει, ίσκιος και εκείνος με τους ίσκιους της βραδιάς. Μια οπτασία με το πείσμα της καρδιάς, μια οπτασία σαν ανάμνηση χτυπάει βαριά του ήμερου φτερά μες στο μυαλό του. Διονύσης Καψάλης. Η φύση κάνει να διψούμε, ώστε πεθαίνοντας μετά λίγο νερό να εκλιπαρούμε σε δάχτυλα περαστικά. Δειλεί την πιο λεπτή για μας ανάγκη που εν αυθονία πληρεί το μέγα προς δυσμάς, το είδωρ, η αθανασία. Έμιλι Ντίκινσον. Ένας διάλογος μεταξύ των στίχων του ποιητή Κάπαπη Καβάφη και του Διονύση Καψάλη στον τάφο του ποιητή. Ο Ζωός Μπιζέ επιμένει και πιστεύω ακόμα. Η Έμιλι Ντίκινσον, που σαν τον Καβάφη έγραφε και έκρυβε, και ο διάλογος έχει το ίδιο light motif. Η αθανασία, η φθορά, το πέρας και η διάρκεια. Όσα ταλαιπωρούν χιλιάδες χρόνια τους ανθρώπους. Σε γιορτινό αγώνισμα παίζατε τις αμάδες και δεν καταδεχόσασταν το κωμικό παιδί. Μα τώρα στον αγώνα νικούνε οι καρβουνάδες που έχουν στη μεριά τους τον ίδιο τον ποιητή. Ζει τα ωραία πράγματα με αίμα και με θυσίες προς το συμφέρον όλων σας και το κοινό καλό. Δεν θα σας πει πενέματα, δεν ξέρει κολακίες και για την ευτυχία σας πληρώνει τον καιρό. Σήμερον ημέρα ψιστιέρα καρβουνιέρα μουσα δεκεμβριανή, πολέμησα καιρό σε όλα τα πεδία και με τυφλή μανία ξέσκισα τον εχθρό. Τώρα με χειρουργεί μια αλήθωρη νεολαία, μια τσογλάνο παρέα που κάνει κριτική. Είδε τον κόσμο καθαρά μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Είδε τη λύπη, τη χαρά, τον ξεπεσμό και τη φθορά με τη διάβγεια του πόνου. Του έρωτα την ειδονή, το δόσιμό του και τα πάθη. Τα ονειρεύτηκε πολύ όταν το σώμα αναπολύ και το μυαλό τα ξαναπλάθη. Είδε τις πόλεις που περνούν, που λάμπουν κάποτε και σβήνουν. Τα πρόσωπα όταν γερνούν, όταν θυμούνται και γυρνούν στο φως που πίσω τους αφήνουν. Γράφει ο Διονύσης Καψάλης για τον ποιητή Κάπαπη Καβάφη και αφήνει ανοιχτό το διάλογο του καβαφικού έργου με το αναπάντητο ερώτημα της ζωής. Μην αναρωτηθείς λοιπόν προς τι η ζωή δίχως τη συνδρομή της τέχνης. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σου πει μια ιστορία για κάποιους που επιμένουν εδώ γύρω να κυνηγάνε ότι χάνεται γρήγορα. Πρώτα, το πέον Ναπολέον Λαπαθιώτης. Λυπή σου λέει εκείνους που πονούν, όχι με τον ανώφελο ικτό όμως του έχοντος, αλλά με τη συμπόνια όσων συμπάσχουν. Κι ύστερα, έρχονται ευχές του Ερμανέσες στον Τόμας Μαν και στίχη του Καβάφη, της Έμιλι Ντίκινσον και του Διονύση Καψάλη πάνω στον τάφο του ποιητή. Που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν «Λυπήσου» του Ναπολέοντος Λαπαθιώτη, από το «Κυριακές μες το χειμώνα», ρομαντικοί ποιητές του Μεσοπολέμου, Δημήτρης Μαραμής και Κωνσταντίνος Κληρονόμος. Άλαν Κόμματ, Νίτσα. Εδρενιέ Κουτβάιλ, Ούρσα Φόλτερ φωνή και Ούλη Κόφλερ πιάνο. Με το «Καραγιόν» σε ένα χαρτάκι, Διονύσης Σαββόπουλος από το «Χρονοποιό». Ο Ερίκο Καρούζο σε ηχογραφήσεις του 1918 στη Νέα Υόρκη. Brother Archive. Συμφωνία νούμερο 1 με την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας του Λούντουικ Βαν Μπετόβεν, διευθυντής ο Ρικάρντο Μούτι. Ασμαχάν για Χαμπίμπι Τάολα. Σεράχ Βασίλης Τσιτσάνης Μαρικανίνο. The Plant, ο Let Me Weep του Χένρι Πέρσελ, από τους Μπέντζαμιν Μπρίτεν και Ιμότζαν Χόλστ. Blue Raining Pleasure. Je crois en t'entre encore του Georges Bizet με την Alison Moyet. Παράβαση από τους Αχαρνείς του Αριστοφάνη, Διονύσης Σαββόπουλος, Νίκος Παπάζογλου. Bitter Sweet Symphony, Verve, Urban Image. Η μετάφραση της αλληλογραφίας του Αρμανέσε και του Τόμας Μάν ήταν της Γιώτας Λαγουδάκου. Η απόδοση των ποιημάτων της Έμιλι Ντίκινσον του Διονύση Καψάλη. Ακούστηκαν ποιήματα του Διονύση Καψάλη από τον τάφο του Καβάφη και ποιήματα του Καβάφη με τη φωνή του Γάμα Πισαβίδη και της Έλλης Λαμπέτη. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Πανελλάδος Καραμαγκιόλης. Το τρίτο πρόγραμμα.